Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással. Mással. Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a modemidők. Arról van szerencsém nektek beszámolni, hogy itt a rádióban is terjed most már az internetes időszámítás, mert ahogy sétáltam be a folyosón, Willi Kriszta kolléganőm ezzel köszöntött, hogy Árpi, rövidesen 875 netóra lesz. Ez jó. Pedig most egy kicsit később kezdtünk. Hát azt hittem, hogy itt a rádiós órák, itt a folyosón lévő órák is kiírják, hát 875. Még nem. De ki várjuk? Hát dolgozunk rajta az ügyön, hát ha egyszer átváltana mindenki az internetes időszámításra. Na, arra gondoltam, hogy jó kis kellemes, laza, egymás közötti megbeszélős műsort csinálunk. Mit szóltok hozzá? Remekül hangzik. Jó, hát akkor kezdjük is. Na, például Balázs egy rövid beszámolót a HTML tanfolyamról. HTML tanfolyamról? Jaj, az nagyon jó, kérjük! Mondjad el, na, hallgatóknak is. Most már jó ideje JavaScript-et tanulunk, és nem sokára átérünk majd a PHP-ra, tehát ez egy webmesteri tanfolyam, aminek az eleje volt a PHP, aztán volt CSS. Csak most nem rendszergazda akarsz lenni. Valami olyasmi, olyanok leszünk a végén, igen. Nagyon-nagyon kellemes volt egyébként, kimondottan jó volt. Ilyen, most eljutottunk már arra a szintre, hogy most már gyakorlati példákon keresztül lehet tovább folytatni a tanulást, tehát kapunk feladatokat, amiket meg kell oldani, és ezt mindig szerettem. De nem mindig volt ez így, ahogy olvastuk a weblogodban. Az első alkalommal egy kicsit frusztrált voltam a történettel, azt kell mondjam, de és gyorsan ki is írtam magamból. És miért csikorognak a kerekek belül? Régen tanultál, vagy miért? Nem. Nekem van egy kényszerkészletem arról, hogy bizonyos dolgokat hogy kéne tanítani, és amikor ez nem találkozik az én elvárásaimmal, és aha, úgy érzem, hogy még azt a színvonalat sem üti meg, ahogy mondjuk én esetleg ki tudnék elni, és el tudnám mondani, vagy teljesen másképp állnak hozzá, akkor morogni szoktam, és ez történt. Jaj, hát erről én is tudnék mesélni. Volnának ilyen pedagógiai módszereim, de inkább Zoli mellett csendben maradok, mert ő a profi pedagógus. Ajjaj, igen, de nem a PHP tanfolyamon. Hanem egészen más tanítasz, de nem Görögországban, ahonnan megjöttél múlt héten. És erről múlt héten nem beszéltünk. Hát nagy dolog, szóval nincsen semmiféle informatikai vonatkozása. De jól éreztétek magatokat. Mobiltelefont is alig használtam kint, úgyhogy. Nem hiányzott az internet? Nem, hál' Istennek, egy csöppet sem. De egyébként volt internetkafé, és a feleségem beült, mert ő még nálam is nagyobb internetfüggő, kifejezetten az. Úgyhogy. Te meg addig a kislányra vigyáztál. Igen, ott pihent a vállamon. Na, Catika főzelékéről majd egy kicsit később, mert hát kezdődjön már el ez a műsor. Eddig kétszer utasította el a Magyarországgyűlés, pedig már fél Európa használja az elektronikus választási rendszereket. Siófokon tartották a világ választási szervezeteinek harmadik találkozóját. Bill Gates személyesen mutatta be a legismertebb irodai programok újdonságait. Erről is szó lesz, meg arról, hogy miért fontos az egyszerű használat. Az első képek bíztatóak. Vajon az új programokból kerül ki, vagy csak sznobizmusból használják egyes cikkekben a featúra szót? Infoszótár. Furcsa kreatúra a featúra. Aztán az egyik legviccesebb, de mégis nagyon hasznos internetes szolgáltatás Ausztriából, párkereső kutyáknak és a gazdiknak. Fedő nevem Cornetto. A végén pedig hírválasztó itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modemidőkben. Szóval a főzelékről csak annyit, hogy a héten kaptam egy levelet egy hallgatónktól, aki belül 10 hónappal ezelőtt leveleztünk, és ő írta a végén sok minden más téma mellett, hogy hát Szati főzelékét a blogon már sajnos nem tudta megnézni. Hogy nem tudta megnézni? Hát valahogy nem tudta megnézni. Miért? Kint van még, elérhető? Lehekkel? Igen. Hogy ne lenne? Na, de majd egy másik címre költözik. Igen, lesz majd olyan normális linkek lesznek, és képes rá lehet klikkelni, teljesen egyszerű lesz. Csak annak, hogy aki véletlenül nem tudna, hogy miről van szó, úgy legalább egy mondatot mondjunk róla. Lekameráztam az első krumpli főzelékemet. Lekamerázta. Az mit jelent? Hát megörökítettem az utókornak. És az interneten egy videó blogba ki is tetted, ugye? Hát igen, egy fájlban elérhető. Aha. Azóta is gőzölöknek a nézőid otthon. Be, láthassák a gőzölgő főzelékedet. Igen. Na, az online szokoli Kati. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, a chatman. Szép jó estét kívánok! Légy oly kedves, majd közvetítsd a blogkedvelők üzeneteit. Jó! És majd, amikor itt lesz a műsorban egy rész, amikor többet beszélsz majd, akkor megkérjük Catit, hogy ő is kövesse a chatet. Ó, hogy szívesen! Majd ő is mondja néhányat arról, hogy mit beszélgetnek. Én vagyok a műsorház és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. A múlt héten azt kérdeztük, hogy melyik évben jelent meg a Word szövegszerkesztőben a helyes írás ellenőrző funkció. Azt mondta dr. Prószéki Gábor, aki a vendégünk volt, hogy 1993-ban. A ma esti kérdés viszont a verzió számok szerelmeseié lesz, azok tudnak válaszolni, akik Balázs javaslatára meg tudják mondani, hogy mi volt a neve az Office 10-es változatának. Két megoldást is elfogadunk, ugye? A telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office programcsomag, a PC World és a Business Online aktuális lapszámai, és persze ifjabbik Mester Sándor alias MS3 Portfolio 2001 című szerzői lemeze. Amit még nem mondtam, az a chat.gyalogló.hu, és azon a Csüti Csati szobába kell bekukkantani. Catika csak így a levegőbe kattingat a képzeletbeli fényképezőgéppel. Ez alkalommal nem készítünk képeket. Hát ez fekete pont. Most csak ilyen képzeletbeli képek lesznek. Hallgatóinknak újra nem, mert hallgatók úgyse látják. Hát nem, de az interneten láthatnának. Hát de akkor a mai nem estét nem örökítjük meg képben. Úgyhogy ezt ismét csak elképzelni lehet. Ja, és www.modemidők.hu, ott vannak a múlt hetitől kezdve visszafelé a múltbeli fotóink is, amik itt a stúdióban készültek. Siófokon tartják tegnap óta a Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete 14. konferenciáját, illetve a világ választási szervezeteinek 3. világtalálkozóját. Az idei esemény fő témája az elektronikus választás, vagyis az e-voting. Nálunk még nagy az idegenkedés, pedig már Lengyelországban is működik digitális szavazórendszer, és a szakértők szerint ma már minden technikai eszköz rendelkezés áll ahhoz, hogy biztonságosan lehessen elektronikus szavazást tartani. Tóth Zoltán választási szakértőt, a Közép- és Kelet-Európai Választási Szakértők Egyesülete főtitkárát kérdezte Szalai Dániel. Főtitkár úr, ön mire tippel Magyarországon, mikor lesz ez valóság, mikor lehet elektronikusan szavazni? A magyar parlament eddig kétszer utasította el az elektronikus szavazásról szóló törvényjavaslatot. Technikailag egyébként semmi akadálya nincs az elektronikus szavazás bevezetésének. Az a baj, hogy nincsenek meg azok a politikai, bizalmi és törvényi garanciák, amelyek ezt lehetővé tennék. 2004. decemberében az Európa Tanácsban a miniszterek értekezlete kiadott egy jogszabályt, amely meghatározza ezeket a jogi garanciákat, de hát az Európa Tanács határozata ilyen értelemben nem kötelező a magyar pártokra. Vannak olyan országok, bevezették, például lehetővé vált Lengyelországban, Dániában, Hollandiában, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában már 5 számítástechnikai eszközzel lehet szavazni. Tehát Európa ebből a szempontból kettéosztott, az Egyesült Államok is kettéosztott, mert ott vannak államok, amelyek tiltják a elektronikus szavazást. A jövő szerintem egyértelműen az elektronikus szavazásé, hiszen ez a választási részvételt növelő tényező, márpedig most csökken Európában a választásokon résztvevők száma. A fogyatékkal élők számára ez egy nagyon jó lehetőség, hogy teljes körben gyakorolhassák politikai jogaikat, és nem utolsó sorban a választási csalások megszüntetésének nagyon fontos eszköze volna az elektronikus szavazás. Miről számoltak be a résztvevők, ahol már bevezették az elektronikus szavazást? Megoszlanak a vélemények. Egyrészt vannak teljesen korrekt rendszerek, amelyek mind politikai, mind igazgatási értelemben biztosítják a szavazást. Sajnos vannak olyan informatikai kalandorok, akik a jó üzlet reményében felkészítetlen rendszereket árusítanak, és vannak politikusok, akik ezt megvásárolják. Hát azért nagyot fordult a világ a választási rendszerekkel. Néhány évvel ezelőtt még mi is itt fanyalogtunk, emlékszem rá, hogy soha nem lehet majd biztosítani azt, hogy elektronikusan legyen ekkora biztonság, hogy ne lehessen túljárni a rendszer eszén valamilyen trükkel és meghamisítani a választásokat. De azt mondja Tóth Zoltán, hogy már minden technikai eszköz rendelkezésre áll ehhez, hogy ez működjön. Igen, csak én azt hiszem, hogy ezt nagyon hosszú ideig nem fogják elhinni a mi politikusaink. Sem, meg a választóknak a nagy része sem. De hogy érhették el Lengyelországba, hogy elhiggyék mindenki, politikus is, meg választópolgár is? Passz. Nem mondok semmit, mert az esetleg nem tudom, szóval... Meg itt választási kampány van már, úgyhogy úgy, inkább tesó, viszek húsleves, ne félj. Nem, azért csak... Félünk az ORTT-től. Szóval lehet, hogy a nyomdaipari tevékenység esetleg még túl nagy... hogy mondjam, fűződik a politikusok részéről. Túl na jó, érdek, szóval akkor beszéljünk másról. Sok pénzt jelent a nyomtatás, értem. Na, hát akkor váltsunk témát. Balázs egyik kedvenc témája az irodai programcsomagok világa. Jó, igen, mondtam? Valóban, mondjuk, igen. Miért szereted? Tehát a játékok színes, nyüzsgő, akciódus világához képest... Hát ez a munkaeszközöm végül is az irodai programcsomagoknak, mondjuk, hogyha úgy veszük, hogy Word, Excel, PowerPoint, ezek... Sőt, hát az Outlookot is hozzászámolhatjuk rögtön. Tehát szövegszerkesztő, táblázatkezelő, bemutató vagy prezentáció készítő, és maga a levelező rendszer, ami persze tartalmaz mindenféle mást is. Egy határidő naptárt, igen, egy név, egy tárló. Tehát mindegyiket használod is? Meg igen, nap tulajdonképpen majdnem mindegyiket használom. Talán egy Hadd mondjam egy óriási poén, egy nem tudom most sajnos megmondani, hogy melyik nagy informatikai cég egyik jelentős középvezetőjétől kérdeztem valamit, hogy a Word-ben az így, meg úgy, meg hogy van. Azt mondja, hogy mondom, középvezető, hogy nem is tudom már, hogy hol van a start menüben a Word. Mondom, mit használsz? Outlookot. Tehát nem ír le, nem használja már a Word-öt, mert nincs szükség rá. Tehát egyszerűen mindent a rögtön a levelezésben küld ki, és már ugye annyira fejlettek ezek a, nem csak ez az egy termék, hanem általában a levelező szoftverek, hogy komolyan meg lehet szerkeszteni. Hát pláne, hogy a Word egyébként a beépített pontosan erről van szó. Igen. Na nem tudom, ti hogy vagytok vele egyébként, de én általában vagy sztoikus nyugalommal, vagy örjönkbe veszem azt tudomásról, hogy nagyjából mondjuk a Microsoft Office rendszer az elmúlt 3 évben semmit nem fejlődött, vagy elmúlt inkább 5 évet mondok, mert abban belefér még 2 változat visszafelé. Ennyi túlzással mondott persze ezt. Igen, és mindezt előzőleg úgy mondják, hogy fú, mekkora változások. Igen, ezt úgy mondom, hogy a végfelhasználó szempontjából. Tehát, hogyha te egy otthoni felhasználó vagy mondjuk ülsz egy kis irodában, és tényleg semmi más nem csinálsz, mint hogy előveszed a Word-öt, az Excel-t, és szöveget szerkesztesz, vagy táblázatot csinálsz, akkor szinte semmilyen újdonságot nem nyújt számodra, például az Office 2003, vagy akár az Office 2002 sem, egy kicsit megváltoztatták az ikonok hátterét, meg ilyesmi. Figyelj, ennek van egy olyan olvasata is, hogy már nagyon-nagyon hosszú évekkel ezelőtt ezek az irodai programcsomagok beálltak egy olyan fejlettségi szintre, amit egy átlagos, sőt, egy nagyon erős felhasználó, aki nagyon sokrétűen használja ezeket az eszközöket, tökéletesen ki tudja elégíteni az igényeket. Igen, ez minek bonyolítsák tovább? Nem, nagyon fejlettek. Pont itt a kulcskérdés, hogy nem tovább bonyolítani kéne, nem biztos, hogy új funkciókat kéne belerakni, hanem esetleg a már meglévőket kéne tovább fejleszgetni ilyen-olyan irányba, hogy könnyebben használhatók legyenek, hogy kézenfekvőbb legyen. Mondok egy példát, például kézenfekvőség, ez nagyon fontos. Erre hadd mondjak egy idézetet pont ez a témához. A cikkből olloztam ki, éppen az Office új változatához kapcsolódik. A Microsoft egyik képviselője úgy nyilatkozott, írta az Oracle egyébként. A könnyebb kezelést biztosító menürendszer alkalmazása nagyon fontos. Felméréseik során ugyanis a felhasználók 15%-a olyan új funkciók beépítését szorgalmazza, amelyet az egyébként eleve tartalmaz. Hát, benne van a programban, csak nem tud róla. Én olvastam egy másik felmérést, és ez is elhangzott most itt nemrégiben, hogy 10-ből 9 felhasználó arról panaszkodik, hogy nem találnak meg funkciókat. Tehát, hogy tudja, hogy benne van valahol, de keresnie kell, és nem mindig találja meg. És erre is egy érdekes adat, hogy amíg az Office 1.0-ban, tehát a legelső Office megjelenésekor valami 1000 funkció vagy parancs volt elérhető az Office programokban, ez már a 15 000-re nőtt. Tehát ez borzasztó nagy szám, és igazából nincsen... Nincs ember, aki ezt fejbe tartsa. Igen, illetve hát az eddig használt felhasználó felett esetleg már nem alkalmas arra, hogy ezeket a funkciókat azon keresztül érjük el, és erre jöttek rá a Microsoft fejlesztői, ugyanis ezen a héten van kint Los Angelesben az úgynevezett Professional Developers Conference, tehát a fejlesztői fórum a Microsoftnak, vagy konferenciája, amelyen egyrészt bemutatták a Vistának egy új változatát, és azóta, amiről mi már beszéltünk, azóta is megjelent egy kicsit újabb változat, illetve először mutatták meg a világnak az Office 12-t, tehát a valamikor jövőre megjelenő új Office-t, és ennek pont az az egyik legdöbbenetesebb újdonság, hogy egész egyszerűen eldobták a régi felhasználói felületet, és terveztek egy teljesen újat, amiben nincs legördülő menük, meg egyáltalán menük sincsenek nagyon, hanem felosztották a minden programnak a legfontosabb, illetve majdnem szinte az összes funkcióját témakörök szerint, és te tulajdonképpen témakör tudsz választani fölül. Mint a sugó menüben? Nem, annál sokkal látványosabban, tehát ahol régen a menük voltak, ott most a témakörök neve szerepel, és amikor te kiválasztasz egy témakört, akkor ikonok csoportjai jelennek meg fölül, tehát ott, ahol régen eddig az eszköztárak voltak, és az ikonok itt szépen egymás mellett sorakoztak, most egy sokkal látványosabb, több soros, több rétegű, tulajdonképpen ők ribbonnak nevezik, tehát szalagnak nevezik ezt az új felhasználói felületet, ahol csoportosítva megjelennek funkciók szerint az ikonok. Tehát gondolj például arra, hogyha formázni szeretnéd a Word-öt, akkor már a Word egyébként rögtön úgy indul el, hogy ezeket a funkciókat rögtön megmutatja neked, de teljesen más csoportosításban fogod látni a formázó funkciókat. Eddig ugye így egy ilyen hosszú, vékony csíkban voltak, most pedig kicsit csoportosítva van idehoz, hogy hogyan kell a betűtípus lecserélni, ide már, hogy hogyan kell a paragrafust átformázni. És mint a grafikus programokban egyébként volt eddig. Igen, egyébként nagyon jó az analógia. A grafikus programokban szoktak olyat csinálni, hogy vannak különböző eszközeid, amiket kiválasztasz, és ennek az eszköznek a tulajdonságait, paramétereit tudod beállítani egy úgynevezett tulajdonságsávban. Ez egy nagyon hasonló, szerintem valami egészen ilyen dolgot szeretnének csinálni most, hogy az eszközöket, nem a tulajdonságokat, amit magukat, az eszközöket, amiket gyakran használunk, akár a szövegszerkesztőben, akár a táblázatkezelőben, összegyűjteni és ügyesen úgy csoportosítani, hogy ha valamit csinálni akarsz, az rögtön ott legyen, oda tudjál nyúlni, lásd, hogy miről van szó, és egyből használni is. Szerinted nem félő, hogy az emberek számára túlságosan idegen lesz? Mert a megszokás hatalma az túlságosan erős. Tehát megszokták, ides tövetőbb, mint 10-15 éve, hogy megvan a legördülő menü, mindig nem, ott szerintem, van a beillesztés, ahol kell. Pozitív élmény fog ehhez kapcsolódni, ugyanis nincsen legördülő menü. Tehát egész egyszerűen, amikor mondjuk elkezdenél keresni valamit, akkor vagy rögtön megtalad már a képernyőn, tehát rögtön ott lesz, hogy hoppá, ilyen funkció is van, de jó, azt rögtön kipróbálom, rákattintok, mi történik. Vagy pedig, hogyha elkezdett keresni fölül, akkor gyorsan előjöhet. Tehát tényleg logikusan fölépített felhasználó felülettel van dolgunk, tehát gyorsan megtalad azt, amit keresel, esetleg rábukkanhatsz olyan dolgokra. De emellett egyébként rengeteg mást is lecserélnek majd benne. Tehát ami az én veszőparipám például, az Excelnek a grafikon készítője, ami tényleg szinte 10 éve nem változott, és abban valami 10 színből lehet kiválasztani, és olyan csúnya grafikonokat lehet vele csak csinálni, azt végre például rendesen át fogják alakítani. Bár egyébként pont ezt a minap mutattam meg egy újságíró kollégának, és teljesen újdonságértékű volt a számára, ugye? Hogy ilyet is hogy lehet grafikon csinálni. Hát így pedig próbálnak szép grafikonokat csinálni, nem annyi leted. Úgyhogy lesznek benne ilyen rejtett újdonságok is, illetve hát amiket majd akkor látunk meg, hogyha kijön az új Office, de mindesetre, amit most megmutattak belőle, ez az új felhasználói felület, és én rendkívül izgatott vagyok. Tehát ez tényleg valami olyan, amiért lehet lelkesedni. Ja, Isten, csak a felsorolások és számozások menüt, azt javítsák már meg. Tehát az annyira idegesítő. Tehát egyébként nem akarok én most itt részletekbe belemenni, csak annyi megjegyzés, hogy remélhetőleg olyan lesz, hogy nem bosszankodik az ember a használat közben. Én is nagyon. Egyébként decemberben jön majd az első bétája, tehát ez még kicsit hátrébb is van a sorban, mint a Vista. Úgyhogy ha az majd kijött, és benne leszünk a bétában, akkor úgyis beszámolunk róla, hogy milyen. Ez lesz az Office 12, de mi a kérdést az Office 10-zel kapcsolatban tettük föl. Mi volt a másik neve, vagy a másik két neve? Úgyhogy az Office 10-zel kapcsolatban várjuk a megfejtéseket, a számunk 328-85-55, vagy már megvan a megfejtő? Hát akkor most csak elmondtam, viszont akkor ismertethetjük az eredményt is. Így van, ez az Office XP vagy Office 2002 volt, tehát a csomag neve az XP volt, és maguk a programok pedig 2002-nek hívták magukat. Hát az előbb idézett cikkből találtam egy másik érdekeset, amit Bódi Zoltán netnyelvésznek át is küldtem. Az abból származik, abból a cikkből, mégpedig ez a furcsa szó, amiről nekem így hirtelen a kreatúra jutott eszembe. Zseniális módon. Ezzel meg is világítottad számomra, hogy ez az újítás, hogy objektíven fogalmazzak, ez honnan származhat, hogy mi lett az ötletadója. No, tehát úgy van leírva, hogy featúra hosszú U-val, és a szövegkörnyezetből kiderült számomra, hogy ha így állna ez a szó önmagában, akkor halvány fogalmam sem lenne, hogy miről van szó. Mivel mondatban volt, ez egy kicsit segített, rájöttem, hogy ez az angol feature szónak valamiféle magyarítása. Ugye a feature az egy pontosan nagyon-nagyon nehezen lefordítható szó, komplexen jelenti azt, hogy jellegzetesség, jellemvonás, vonás, sajátosság, különlegesség, extra különleges, érdekes, vonzó újítás. Ez mind benne van ebben a kifejezésben. De ezzel rögtön elmondtam azt hiszem 6 vagy 7 szinonimát is, amivel lehet használni és pótolni. De ha már magyarítjuk, nem ismeretlen a magyar nyelv története számára az, hogy egy idegen kifejezést a kiejtést követve próbáljuk meg honosítani, magyarítani. De ez, hogy featúra, ezzel baj van. Mert ugye, ha a latinból vettük volna át, már pedig ez nem latin, hanem angolból jött át a latin, akkor itt van az általad említett kreatúra. Ugye ez egy latin eredetű átvétel, ha jól tudom. Kreáció, kreálás. Kreáció, igen, tehát a teremtés, készítés, teremtmény, ugye, a kreatúra. És ennek egész egyszerűen a fonetikus átírását használjuk. Bár ugye ennek megvan az angol változata is. A creature, de hát azért fölhívnám a figyelmet arra, hogy az angol nyelv globalizációja előtt is létezett kultúra Európában, és ennek a nyelvi megalapozója a latin-görög volt tulajdonképpen. Tehát a kreatúra az jóval régebb óta ismerős a magyar nyelv számára, mint amióta az angol ennyire el van terjedve. Na, tehát a featúra az nem a latinból jött, hanem az angolból, a feature az viszont feature, tehát ível ejtjük ki, ráadásul a T az itt ilyen C féle hangnak hangzik. Na, tehát nekem ez nem nagyon tetszik, nem igazán jó, nem igazán logikus megoldás ez a featúra. Gondolkodt is, hogy úgy kell kimondani, így, hogy nagyon feature. Sokat gondol, feature vagy featúra, nem tudom igazából. Ez egy slang, egyébként a slangnek megvan ez a fajta újító módszere, hogy olyan lehetőségeket használ ki a nyelvben, amelyek léteznek, csak valamilyen mód, okból kifolyólag egy bizonyos módra nem használják. Hát körülbelül ez lehet a featúra oka is, a másik pedig, ahogy tényleg nagyon-nagyon jó rájöttél, és megvilágosítottad számomra, a kreatúrának az analógiája. Ez egyébként nem ismeretlen a nyelvi változások sorában, hogy egy új jelenséget olyan formára alakítunk ki, amelynek már vannak elődei, meg van ahhoz hasonló. Az ember így analógiákban gondolkodik. És már csak az a kérdés nekem, hogy ez egy újságírói lelemény volt egy cikkben, vagy pedig az Office-ban már használatos kifejezés. Mert ugye Balázs mondta nekem délután, hogy nagyon sok új kifejezés van az új Office-ban. Igen, tehát van egy csomó olyan új felhasználói felületi elem, aminek új nevet adnak az angolban is, vagy hát angol szavakat használnak rá. De végre nincsen, lesz dolguk a magyar igen, honosítóknak pontosan, is. Pontosan, de nincsen még meg a megfelelő magyar változata, úgyhogy ezzel még sokat kell dolgozni. És az Office-ban is. Szerinted akkor a featúra nincs benne az Office-ban? Nem hiszem. Na, majd azért megnézzük. Ja, csak azt nem mondtam, hogy ez volt az infószótár, meg előttesen. Ha nem jöttek volna rá. De akkor gyorsan lépünk is tovább az online rovatba, ahol most újra a kutyusokkal foglalkozunk. És újra társat keresünk, ugye? Cotika, mi kutyafelelősünk. Yes. Találtam egy tök jó oldalt a te segítségeddel, ez a www.hunde-date.at, ez egy osztrák oldal, és az a lényeg, hogy végül is itt a kutyádat regisztrálod be, és olyan, mint hogyha... és olyan, mint hogyha a kutyádnak keresnél párt. És ez akkora... Aj, tehát... Kutyás, egyébként... a hölgy kutyás. Azt hittem, azt mondod, hogy ez egy akkora featúra. Nem, de hát ez egy akkora... Jó, egyébként van benne ötlet, mert tényleg, hogyha valaki elmegy egy ilyen chat oldalra, és valakivel akar találkozni, azért lehet, hogy az első találkozás az kicsit kínos, de így tök jó, hogyha mit tudom én, 2-3 napig, 1-2 hétig beszélgetsz valakivel, akkor már valamennyire ismered, és együtt elmentek kutyát sétáltatni, hát abból rossz dolog nem sülhet ki. Mint ahogy mondják a kutyát ilyen jégtörő eszköznek, idézőjelben. Igen, tehát egyébként aki ismeri Cornettót, meg aki látta... Cornetto egy kutya. Igen, az tudja, hogy én nem tudtam úgy se fel se leszállni, sem buszról, se villamos, hogy a kutya ne nyalta volna végig az összes utast. Tehát ismerkedni vele aztán borzasztóan lehet, mert rohadtul nem akartam, de vele mindig sikerült. És tehát végül is ez tök jó, tehát így a kutyákon keresztül, de... Meg tehát ilyen akkor barátságok most a kutyák ismerkednek, csak az vagy a probléma, hogy hát a kutyáknak is jó, mert nem egyedül sétálnak, és akkor el vannak, mint a befőtt. De tehát ugye ez egy ilyen, inkább ilyen ismerkedő oldal. Mondom ezt én, akiről nem hiszik el, hogy nem azért van ICQ, mert pasizni akarok, hanem azért, hogy az ismerőseimmel beszélek. Nem, én az idegeneket mindig lenyomom, tehát ez... Na mindegy, szóval, de itt azért komoly... Ez is egy csöppet félretető volt, de... Mit csinálsz az idegenekkel? Lenyomom, de nem úgy. Szállítjóban nyilvánvalóan. Hát felugrik az ablak és lenyomom. A mégsem gombot nyomod le, ugye? Nem, az X-et, jó? Az X-et, értem, hát ez ugyanaz. Mindegy, én már meg se szólok, tényleg semmit nem értek belőle. Szóval az oldal készítője viszont azt mondja, hogy ebből ilyen komoly kapcsolatok is kialakulhatnak. Hát a nem a kutyák között? Nem. Is. Hát is. Na jó, azért mondom, én inkább nem szólok, mert én csak rosszat teszek. Kutyák megszagolgatják egymást, a gazdik igen. Megbeszélgetnek. Igen. És aztán vagy lesz belőle kapcsolat, igen. Vagy sem. De szerintem ilyen csak a 101 kis kutyában van. De azért lehet próbálkozni. Hát örülünk ennek a kutyás oldalnak. Cornetto, jó van? Jó, biztos. A hölgyem és uraim... Még van egy picike időnk, egy fél perccel hamarabb fejezzük be ma a műsort, úgyhogy gyorsan mondom, amit múlt héten elhadartam. Kínai-japán ellenes játék. Na, az összeomolhatott beszéljük meg internet szerintem. 2010-ben. Igen, igen. Meg mobiltelefont is elérhetünk a Skype-al. Na jó, az ausztráliai Swinburne Egyetem frissen közzétett tanulmánya szerint 2010-re óriási káosz uralkodhat el az interneten, az addigra elképesztő módon megnövekedő spamek, vírusok és egyéb kéretlen levelek száma miatt. Az okos internet címet viselő tanulmány 50 ezer szóban foglalja össze, mi várható 5 év múlva. Trevor Bohr professzor 4 alapvető befolyásoló tényezőt emelt ki. Ezek az alkalmazkodó felhasználói környezet, a már említett okos internet, a gazdag média, valamint a káosz törvénye. Ez utóbbi egyébként azt jelenti, hogy a tanulmány szerint az internet hamarosan elveszti funkcióit amiatt, hogy túl sok alkalmazás, túl sok probléma merül fel használatával, és még mindig nagyon kevesen bíznak az online tranzakciók biztonságában. Elég pessimista jövőkép. Hát nagyjából egy szavával nem értek egyet, azt kell mondjam. Tehát az internet nem erről szól. Hogy most tanulmányról, egyetemi tanulmányról van szó, hát ez biztos valami fajta kutatásra épül. De én ezzel szemben azt látom, hogy egyre jobb védekező rendszerek vannak, akár a spamek, akár igen, a kémprogramok ellen, akár igen. Az antivírusok ellen, az antivírus készítők azok egyre fejlettebb módszerekkel harcolnak, és minden évben megújulnak, de tényleg mondjuk, hogyha csak a kémprogramokat nézed, akkor bámulatos, hogy mennyi új kémprogramírtó van, hogy milyen jó ötletekkel indulnak neki a harcnak. Tehát, ja, de mennyi új kémprogram is van, tehát meg a vírusok is a én számok nem tudom, én nem látok ebből semmit, megmondom őszintén. Lehet, hogy tényleg vannak új vírusok, vannak új kémprogramok, de hogyha megfelelően védekezel, akkor ezeket te nem látod, és akkor viszont az internetnek csak az előnyös oldala kerül az oldalra. Nekem sincsen bajom egyébként ezzel, szóval működik a gépem. Nektek például a kémprogrammal találkozom? Is. Hát... Ezt le lehet itt. Tessenek használni kémprogramírtó programot, igen. Meg egyéb biztonsági programokat. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Na, kit hallottak? Szilágyi Árpádot és a modemidők használatársaságát viszont hallásra.